پرسرور زندگی اور پرسکون قبر، پرکیف جنت کی ساعتیں۔ دستور حیات کو بار بار پڑھیے، قانون ربانی کیا ہے؟ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت، جس کو رمضان میں آپ ظہر کو دیکھتے قرآن، عصر کو دیکھتے قرآن، مغرب کو دیکھتے قرآن، عشاء کے بعد کھڑے ہیں قرآن سنتے۔ شوال یہ میرے رب کا بنایا ہوا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ ذوالجلال سب نیکیاں رمضان میں ہی دیتے ہیں؟ نہیں، آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی عادت بنائیے۔ امام شافعی کی بات کو کبھی تو سمجھیے، جب ان کے پاس لوگ آئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، پڑھتے جا رہے ہیں، کہاں آپ کے لیے آئے ہیں؟ جواب دیتے ہیں، سنو، شوالکم الفقہ عن القرآن، لگتا ہے تجھے فقہ نے، فقہا کی جماعت آئی، تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا۔ انی لأصلی العتم، میں تو بس اوقات عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، واضع المصحف بین یدی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، فما اطبقه حتى الصباح، پڑھتے پڑھتے لذت یہ آتی ہے، چلو اور، چلو تھوڑا سا اور پڑھ لو، پتا اس وقت چلتا ہے جب صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ معمول بنائیے، روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ یحیی بن معاذ رضی اللہ رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کوئی خواہش، مسکرا کے موت کی کشمکش میں کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ اشتہی شیئی، صرف دو خواہشیں۔ کون سی دو خواہشیں؟ بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فی، کوئی خالی گھر مل جائے، کوئی نہ آئے، میرے سامنے قرآن مجید کا خوبصورت نسخہ ہو، میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ آج اس طرح کی خواہشیں ختم ہو گئی، اللہ میری اور آپ کی خواہشوں کے دھارے درست فرما دے۔